Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 10 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Biały Dom poinformował oficjalnie, że prezydent Trump przyjął zaproszenie prezydenta Dudy i odwiedzi Polskę w lipcu. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał Katar do zaprzestania finansowania grup terrorystycznych. Środowiska anarchistyczne zorganizowały w Poznaniu manifestację przeciw działaniom ministra środowiska. Biały Dom potwierdził oficjalnie, że prezydent Donald Trump przyjedzie do Polski. Amerykański przywódca 6 lipca spotka się z prezydentem Dudą i weźmie udział w zaplanowanym na początek lipca szczycie Trójmorza. Biały Dom poinformował, że Donald Trump przyjął zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do złożenia wizyty w Polsce. Biały Dom podał jedynie, że do wizyty dojdzie przed szczytem grupy G20, który odbędzie się 7 i 8 lipca w Hamburgu. Wizyta będzie potwierdzeniem niezachwianej wierności Ameryki wobec jednego z naszych najbliższych sojuszników i podkreśleniem priorytetu rządu Stanów Zjednoczonych, jakim jest wzmocnienie kolektywnych zdolności obronnych w ramach NATO, głosi komunikat Białego Domu. Dalej czytamy, że przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych omówią szereg kwestii dwustronnych i regionalnych, a także wzmocnienie sojuszu opartego na wspólnych wartościach i interesach. Biały Dom poinformował również, że prezydent Trump weźmie udział w szczycie Trójmorza, podczas którego wygłosi ważne przemówienie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał Katar do zaprzestania finansowania grup terrorystycznych. Katar robił to od lat i to na bardzo wysokim poziomie, mówi Donald Trump. Wzywam Katar, by zakończył finansowanie terroryzmu. Katar musi zakończyć finansowanie terroryzmu oraz wspieranie ekstremistycznej ideologii. Wzywam też inne kraje, by natychmiast zaprzestały wspierania terroryzmu. Przestańcie uczyć ludzi, jak zabijać innych. Przestańcie wypełniać umysły ludzi nienawiścią i nietolerancją. Wcześniej amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson apelował do Arabii Saudyjskiej i regionalnych sojuszników o złagodzenie blokady Kataru. Dodał, że blokada ogranicza walkę z ekstremistami, którą prowadzą państwa leżące w Zatoce Perskiej. Środowisko anarchistyczne zorganizowało w Poznaniu manifestację przeciw działaniom ministra środowiska Jana Szyszki. Chodzi głównie o wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Jest to dom milionów naszych przyjaciół, zwierząt i roślin, które trwają tam od tysięcy lat. Nie ma kompromisu w obronie Matki Ziemi. Katarzyna Czerwonta, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Odbywa się wycinka puszczy, ale również w całym kraju jest przyzwolenie na to, żeby były wycinane z terenów prywatnych drzewa, żeby tak naprawdę tereny też te były sprzedawane z większą korzyścią dla deweloperów. Las to nie firma! Puszcza Białowieska jest to ostatni dziki las, nie tylko w Polsce, ale też ostatni skrawek dzikiego lasu w Europie. Minister środowiska Jan Szyszko tłumaczy działania w Białowieży walką z kornikiem drukarzem. Leśnicy przekonują, że chore i spróchniałe drzewa należy usunąć, aby nie degradować lasu. Zdaniem części ekologów w wycince chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze ze sprzedaży drewna. Czy tego chcemy, czy nie, nadchodzi srebrna rewolucja. Przedstawiciele organizacji i biznesu związanego z seniorami debatowali nad przyszłością i wyzwaniami dla osób starszych w Polsce. Jesteśmy świadkami zmian w podejściu do tej grupy społecznej, zwłaszcza w biznesie, mówi Marzena Rudnicka, szefowa Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Kupuje spożywcze produkty, jeździ na wycieczki, kupuje ubrania, buty i tak dalej. I można założyć, że w przyszłości będzie konsumował jeszcze więcej. I w przyszłości będzie konsumował więcej, bo też wchodzi nam już ta grupa bardziej zamożna. Teraz żyjemy dłużej, jesteśmy aktywni. Hanna Piekarska, dziennikarka Głosu Seniora. Chcemy uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym w każdej dziedzinie, więc nie można udawać, że nas nie ma. W jakich produktach albo ofertach ta rewolucja będzie się przejawiać? Oczywiście opieka i opieka długoterminowa. Kolejna branża to budownictwo, można je nazwać mieszkalnictwo senioralne. To są takie obiekty, w których senior jest jeszcze niezależny, mieszka we własnym mieszkaniu. Beata Leszczyńska z firmy MediSystem. Ale w takim infrastrukturalnie rozwiązaniu, które daje mu możliwość skorzystania z różnego rodzaju wsparcia i usług, czyli na przykład usługi sprzątania, gotowania, jeśli skorzystania z cateringu, zrobienia zakupów, na przykład może sobie zamówić, że dwa razy dziennie ktoś ma przyjść i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Szacuje się, że portfele seniorów stanowią 1/3 siły nabywczej w Polsce, to nawet 140 miliardów złotych rocznie. To był serwis Trójki. A dziś burze i deszcz na wschodzie Polski, a z kolei na zachodzie pogodnie. W Koszalinie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Szczecinie 20, w Poznaniu 21, w Katowicach i Krakowie 22, w Warszawie 23, a w Białymstoku 24. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To dzieje się tuż obok nas. Gołębie latają z prędkością 177 km na godzinę. Wrony doskonale zapamiętują nasze twarze, a liście nasturci

Wtem zobaczyłam twój uśmiech. Niebo ma wciąż kolor błękitu. Obłoki nadciągają i odpływają, a jednak coś jest inaczej. Czyżbyśmy się zakochiwali? Tym razem nie daj się zranić. Wtem twój jakże miękki pocałunek. Wtem twój pełen ciepła dotyk. Gwiazdy nadal świecą jasno, góry piętrzą się wysoko, a jednak coś jest inaczej. Czyżbyśmy się zakochiwali? Spadając. Spadając, czyżbyśmy spadali w objęcia miłości? Trzecią stronę Księżyca zrealizuje Elżbieta Różycka, a przygotowali i poprowadzą Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. Thank you. Czerwcowe wydanie trzeciej strony Księżyca otworzyła piosenka Julie Cruz Falling, kojarzona z serialem Twin Peaks. Niedawno również Krista Bell wraz z Johnem Fryerem nagrali swoją wersję tej piosenki i widzę, że współpracujący z nami panna Anna i Baśnia zamieściły już na naszym profilu facebookowym odsyłacz do tego nagrania. Niedawno po 26 latach przerwy rozpoczął się trzeci sezon Twin Peaks i dlatego w drugiej części audycji muzycznie zabierzemy Państwa za czerwoną kotarę Davida Lyncha. Ostatnie półtorej godziny audycji wypełni muzyka około Twin Peaksowa, czyli w przeważającej mierze nagrania wykorzystane w pierwszych dwóch sezonach serialu, a także te z trzeciego, które już poznaliśmy lub dopiero wkrótce się pojawią. 4 dni temu, mniej więcej o tej porze w Lipsku, kończyły się ostatnie koncerty tegorocznej edycji Wave Gothic Treffen, festiwalu, na który zjechało ponad 20 tysięcy fanów, by w ciągu 4 dni wybierać z ponad 230 zespołów te, które koniecznie chcą usłyszeć. Dla nas jedną z takich grup był australijski Eden, na którego pierwszy występ w Europie czekaliśmy ponad ćwierć wieku. Postanowiliśmy wykorzystać tę okazję i zaprosić Shona Bulleya na pokład statku TSK. Zaproszenie przyjął i w dzisiejszej audycji zaprezentujemy Państwu pierwszą część rozmowy z Shonem. Nie zabraknie oczywiście tradycyjnego już połączenia z DJ-em Luną, no i przypomnienia pieśni księżycowej sprzed miesiąca. W maju naszą przewodniczką była kompozycja Purple Mushroom House grupy Trans to the Sun. Where skróty San z lekko jazzującym podkładem rytmicznym. A skoro australijski Aiden ma być głównym bohaterem dzisiejszej nocy, dajmy im również wykonać pieśń księżycową czerwca. All the time in the world. By the great unkind. ride the horizon's face. Lights up my periphery, dissolves into space. It does what it does for me, reminds me that there's all the time in the world. Time in the world. Oh, the time in the world. Oh, the time in the world. Zagrali w Lipskim Teatrze, w miejscu idealnym do prezentacji takiej muzyki i brzmiało to naprawdę niesamowicie. Zwykle o tej porze, w nocy z piątku na sobotę, Mariusz Owczarek, ale dzisiaj pełnia, trzecia strona księżyca, będziemy wspólnie słuchać muzyki do godziny czwartej, a Mariusza będzie można usłyszeć już w najbliższy poniedziałek po godzinie 17:00. Poniedziałkowej, popołudniowej. Zapraszamy do trójki, także ci wszyscy, którzy już tęsknią za głosem Mariusza, mogą wyczekiwać. Pełnia @polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. I oczywiście tradycyjnie zachęcamy Państwa również do odwiedzenia dwóch stron internetowych. Pierwsza oficjalna www.tsk3.info i druga facebookowa, trzecia strona Księżyca. Tam z wielką pomocą dziewczyn Państwo już meldują swoją obecność na pokładzie. Dzisiaj pierwszy był pan Robert. Państwo również przesyłają zdjęcia Księżyca w pełni. I wygląda na to, że w całej Polsce są doskonałe warunki do obserwowania Księżyca. A pierwsze zdjęcie, które przysłała pani Bogna, jest po prostu niesamowite. Muszą Państwo koniecznie je zobaczyć. A my muzycznie przenosimy się do wschodniej Anglii. Już za 6 dni ukaże się najnowszy album grupy The Eden House, Songs for the Broken Ones. Podczas ubiegłej audycji bardzo spodobał się Państwu nowy głos z Belfastu, należący do Louise Crane. Pozwólmy jej zaśpiewać jeszcze raz Misery. Her face Misery i grupa The Eden House z nowej płyty Songs for the Broken Ones. Louise Crane zaśpiewała na tym albumie w dwóch nagraniach, aż w siedmiu kompozycjach pojawia się Monica Richards. Jeżeli lubią Państwo jej głos, to będzie to na pewno doskonała uczta. Natomiast my raczej koncentrujemy się tym razem na innych wokalistkach, między innymi Megan Noel Petit zaśpiewała, żona Tonego Petita, w dwóch nagraniach, między innymi w kompozycji The Ghost of You. cityscapes turn to dust. Film and helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. You've been locked in me forever and you just can't say goodbye. Kisses on the foreheads of the lovers wrapped in your arms. You've been hiding them in hollowed out pianos left in the dark. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. Apocalypse. Your lips, my lips. Apocalypse. Go and sneak us through the rivers that is rising up on your knees. Oh, please. Come on, haunt. Miesiąc temu przy okazji prezentacji nowego krążka grupy Slowdive rozmarzyliśmy się, że może fajnie by było usłyszeć ich na żywo w Polsce. I proszę bardzo, 2 października zameldują się w Warszawie. Ale miłośnicy shoegaze'owych brzmień będą zachwyceni, będą rozpieszczani jesienią, późną jesienią i wczesną zimą tego roku, albowiem 2 miesiące później do Warszawy, również do Warszawy, zawita grupa Cigarettes After Sex. A wczoraj wydali swoją pierwszą wielką, długogrającą płytę. I to wydawnictwo jest niesamowite. A propos koncertów, to już za tydzień Killing Joke, również w Warszawie. No jakby tego było mało, to Peter Hepner 2 grudnia. Gdzie? Nie zgadną Państwo. W Warszawie. U nas również z Warszawy. Cigarettes After Sex jeszcze raz. Kompozycja, której być może, przynajmniej tak mi mówi komputer, Państwo jeszcze nie znają. Opera House. No one else for my yours. Hello, this is Sean Bowley from the Australian band Eden, and you're listening to Third Side of the Moon. Sit back and enjoy this beautiful radio show.